Հանրային ռադիո ուղիղ եթերում աշխատանք շարունակում է Խաչմերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը։ Այսօր նոյեմբերի 21-ն է, չորեքշաբթի։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ օրերի Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում բացվեց հեռավար ինտերակտիվ ուսուցման լսարան, որը ուսանողներին եւ դասախոսներին հնարավորություն կտա կապ հաստատել մասնավորապես ամերիկյան եւ մոսկովյան առաջատար բուհերի հետ։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրուցակիցը կատալոնացի Ֆիլիպն է, ով եկել է Արցախի մասին զեկույց պատրաստելու եւ ներկայացնելու կատալոնական մեդիահարթակում։ Երեխաների ճանաչողական ընդունակությունների զարգացման հոգեբանական գործոնների մասին կխոսենք խճանկար էջում։ Եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն է։ Օրերի Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում բացվեց հեռավար ինտերակտիվ ուսուցման լսարան, որը ուսանողներին եւ դասախոսներին հնարավորություն կտա կապ հաստատել մասնավորապես ամերիկյան եւ մոսկովյան առաջատար բուհերի հետ։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Սովորողների հեռավար ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդն աշխարհում ընդունված եւ տարածված ձևաչափ է։ Արցախում ուսուցման այս մեթոդն առավել քան անհրաժեշտություն է, հատկապես արտասահմանյան բուհերի առաջատար մասնագետների դասախոսների հետ համագործակցության ձևավորման առումով։ Օրերս Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում բացվեց հեռավար ինտերակտիվ ուսուցման լսարան, որը ուսանողներին եւ դասախոսներին հնարավորություն կտա կապ հաստատել մասնավորապես ամերիկյան եւ մոսկովյան առաջատար բուհերի հետ։ Ի դեպ, արդեն իսկ ձևավորված համագործակցություն Երևանյան ու ամերիկյան համալսարանների հետ այդ նպատակի իրականացման նախադրյալներից ու հիմքերից է։ Հեռավար ուսուցման լսարանն ամբողջությամբ համալրված է անհրաժեշտ սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են ընձեռելու անմիջական աշխարհի տարբեր երկրների ուսանողության ու դասախոսների հետ շփման, նրանց դասապրոցեսների ու կրթական ծրագրերի առանձնահատկություններին ծանոթանալու համար։ Հեռավար ուսուցման լսարանի գործունեության համակարգող իրավագիտության ամբիոնի դասախոս Սոնա Համարծումյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ուսուցման այս ձևաչափը արցախցի ուսանողների համար մեծ կարևորություն ունի մի շարք առումներով։ Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում նոյեմբերի 10-ին պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ մեր նոր Smart կենտրոնի, որի անունը հեռավար կամ Smart է, Smart կենտրոն։ Այս կենտրոնը ծառայում է ինտերակտիվ ուսուցման համար, ուհի բոլոր ուսանողների համար, անկախ ֆակուլտետներից, անկախ մասնագիտություններից։ Կազմակերպում ենք մի շարք դասախոսություններ օտար եւ հայաստանաբնակ դասախոսների հետ, արտասահմանյան եւ հայաստանյան լավագույն մասնագետներն ենք ընդգրկում այդ դասընթացները վարելու համար։ Այն ունի նորարար եւ ժամանակակից բնույթ, քանի որ ուսանողները կարող են առանց տեղաշարժվելու, առանց փոխելու իրենց տեղը, վայելել, ասենք, մեծ հեռավորության վրա գտնվող դասախոսի ելույթը կամ դասընթացը, որը եւ ժամանակի խնայում է եւ տարածության անմիջական կրճատում։ Սենյակը կահավորել ենք ժամանակակից այդ հեռավար ուսուցման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, ի թիվը սեղանների վրա յուրաքանչյուրին հնարավորություն է տրված ունենալ խոսափող եւ դասընթացի ժամանակ, որպեսզի կարողանա յուրաքանչյուր ուսանող իր անհատական հարցը ուղղել դասախոսին։ Ունենք երկու էկրան, որոնցից մեկով մենք կտեսնենք մեր դասախոսին ելույթ ունեցող եւ երկրորդով մեր ընդհանուր լսարանը, որպեսզի ուսանողները, ովքեր նստած են իրար առջև, կարողանան մեկը մյուսին հետևել տեսախցիկի օգնությամբ, ոչ թե շրջվելով եւ խախտելով լսարանի անդորը։ Ասել է, թե դա նաեւ որոշակի կազմակերպչական գործառույթները պահանջում։ Այսպես ասած, դասը դասի մեջ է նոր ինտերակտիվ ուսուցումը, քանի որ ուսանողներից պահանջվում է ներկայանալ անհատապես, կարծես թե անհատական հանդիպման պես, որպեսզի նա իր հարցերով ակտիվ մասնակցի այդ դասընթացին եւ իհարկե ոչ միայն լսի դասախոսին, տեսնի նրան ուրիշ միջավայրում։ Ընդհանրապես նշեմ, որ կրթական ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում բոլոր հերակա ուսուցումները ուզում են վերափոխել հեռավար ուսուցման, որպեսզի հերակայում ոչ մի ուսանող այլևս տեղաշարժվելու այդ խնդիրները չունենա, այսինքն հնարավոր է, որ դու աշխատանքի ես, շատ հեռու ես եւ տրանսպորտի որևէ միջոց չկա տվյալ ժամանակահատվածում հասցնես քո դասերին ներկայանալ, դու կարող ես պարզապես հեռավար ձևով նստել համակարգչի դիմաց եւ անցկացնել քո դաս, եւ տարբեր կետերից կարող են նաեւ քեզ միանալ տարբեր լսարաններ, այդպիսի հնարավորություններ եւս ունենք։ Քաղաքական նշանակություն եւս ունի այս ամենը, որովհետեւ ունենք այնպիսի մասնագետներ, ովքեր արտասահմանում են բնակվում, եւ հնարավոր է, որ Ադրբեջանի այդ սադրանքներից ելնելով չկարողանան գալ Արցախ, բայց նրանք հնարավորություն ունեն հեռավար ծրագրից օգտվելով դասընթացներ վարել մեր ուսանողների, արցախաբնակ ուսանողների համար։ Առաջին կապը, որ հաստատեցինք մեր հեռավար կենտրոնում, դա գրական բնույթ ուներ, բացմանը հաջորդեց Աշոտ Բեգլարյան գրողի արձակագրի 50-ամյակի այդ միջոցառումը, եւ կապ հաստատեցինք Մոսկվա Վիկտոր Կանապլյովի հետ, քանի որ մեր համալսարանը ունի փող համագործակցության պայմանագիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գլենդելում գործող Մեսրոպ Մաշտոց վարժարանի հետ. Առաջկայում կապ կհաստատենք այդ համալսարանի պրոֆեսորներից եւ հիմնադիր ռեկտորի հետ, Կարպիս Եղյանի, թեման կլինի հայագիտական ուղղվածությամբ Ամերիկահայ համայնքը այսօր։ Սպասվում են արդեն ուսումնական պլաններ ունենք ձևավորված, յուրաքանչյուր ամբիոնի կողմից առաջարկված թեմաներ ունենք, օրինակ, քանի որ ես իրավագիտության ամբիոնի ներկայացուցիչ եմ, ամբիոնից ունենք երկու առաջարկված առարկաներ, դա եվրոպական իրավունքը եւ միջազգային իրավունքը, որպեսզի ուսանողը կարողանա ավելին յուրացնել այժմյա արդի հիմնախնդիրները եւ արդի մարտահրավերները եվրոպական իրավունքում եւ միջազգային իրավունքում ընդհանրապես, եւ իհարկե կարեւորությունը մեր պետության համար, չէ՞ որ մենք դրանով նաեւ նպաստում ենք մեր Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Համացանցային մեր ժամանակաշրջանում ժամանակակից տեխնոլոգիաները տարածության կրճատման ու ժամանակի խնայողության իրենց հնարավորությամբ բարձրացնում են ուսումնառության արդյունավետությունը։ Բացի այդ, նպաստում կրթության որակը բարձր հիմքերի վրա դնելուն ու հաջողությամբ զարգացնելուն։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Երկիր հայոց հո լայն աշխարհում քո գրկի մեջ ապրեմ թո դու ժայռակուռ մի ամրոց ես հնավանդ աշտարակ մերդ արագաց ու արարատ թող ես լինեմ աշտարակի Oh, yeah. մի հեզ գտոտ մորպես, մի ջինջան ջինջ պատգամ տամ։ Ցավից դավից մնաս անտես, ու միշտ անվիշտ ու պարտամ։ Քեզ ինչ թե ինձ բաժին մնա, քոլեր ու բեր դարապան։ Ես իմ դշխեմ կյանքում արմահ և երկև վեր և պրգան։ Ցածկե ոսկե ուշերո, քեզ ինչ թե ինձ բաժին մնա, քոլեր ու բեր դարապան։ Ես իմ դժխեմ կյանքում անմահ, և երկ և Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Այժմ ձեր ունկնդրության ենք ներկայացնում մշակութային լուրեր։ Ֆրանսաբնակ ճանաչված օպերային երգիչ Ադամ Բարոն դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիում հանդես կգա Սպիտակի երկրաշարժի ամեղ զոհերի հիշատակի նվիրված համերգով։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի հրավերով երգիչը ելույթ կունենա իր ծննդավայրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Համերգը հարգանքի տուրք է Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Նշենք, որ ծրագրում ներկայացված են հայ և եվրոպացի կոմպոզիտորների գործեր։ Երգիչը կկատարի ստեղծագործություններ, որոնք Հայաստանում կներկայացվեն առաջին անգամ։ Միջոցառումը կրում է 30 տարի անց խորագիրը։ Տեղեկացնենք, որ մինչ Գյումրի համերգն Ադամ Բարոն Մոսկվայում հանդես կգա Ավրորա մրցանակաբաշխության արարողությանը, կատարելով Շարլ Ազնավուրի և Մարինա Ալեսի ստեղծագործությունները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո Մինսկի անկախության պալատում հանդիպել է մանկական Եվրատեսիլ երգի միջազգային մրցույթի այս տարվա մասնակիցների հետ։ «Դուք արդեն հաղթողներ եք երեխաների հետ հանդիպման ժամանակ», ասել է Լուկաշենկոն, շեշտելով, որ նման տարիքում միջազգային նման մրցույթի մասնակցելն արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է։ «Դուք արդեն պետք է ուրախ և գոհ լինեք, որ հաղթել եք ձեր երկրներում, դե իսկ այստեղ ում բախտն ինչպես բերի», նշել է մրցույթն այս տարի հյուրընկալող երկրի նախագահը, հավելելով, որ կհաղթի միայն ուժեղագույնը։ Հիշեցնենք, որ մանկական Եվրատեսիլը կանցկացվի նոյեմբերի 25-ին, կմասնակցի 20 երկիր, այդ թվում Հայաստանը ներկայացնող Լևոնը։ Ի դեպ, մրցույթի քվեարկության կարգը նախորդ տարվանից փոխվել է։ Ամեն երկիր կարող է ձայն տալ իր մասնակցին առցանց քվեարկության միջոցով։ Քվեարկության մեկնարկը կտրվի նոյեմբերի 23-ին։ Մոսկվայի դատարաններից մեկը ԽՍՀՄ ժողովրդական դերասան Արմեն Ջիգարխանյանի նախկին կնոջը Վիտալինա Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկային դատապարտել է 250 ժամվա հարկադիր աշխատանքի անձնական կյանքի գաղտնիքների հրապարակման համար հոդվածով, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Բացի այդ, դատարանը որոշել է, որ Ռոմանովսկային նախկին ամուսնուն պետք է 200 000 ռուբլի վճարի բարոյական վնաս պատճառելու համար։ Ցիմբալյուկ Ռոմանովսկային իրեն մեղավոր չի համարում։ Հետաքնության վարկածով նախկին կինը թաքնված տեսախցիկ է տեղադրել Ջիգարխանյանի աշխատասենյակում և տեսանյութերը տրամադրել է հայտնի թոքշոուներից մեկին։ Տեսախցիկը կես տարի աշխատել է։ Դատավորը մի քանի անգամ Ջիգարխանյանին դատարան է կանչել, որպեսզի նրա ցուցմունքները ևս լսեն, սակայն դերասանը առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողացել ներկայանալ։ Նոյեմբերի 20-ի գիշերը Մոսկվայում սրտի կաթվածից 46 տարեկանում մահացել է հայտնի հայ կինոօպերատոր Արթուր Ապրեսովը։ Ապրեսովը ծնվել է Բաքվում, որտեղից 1988 թվականին Ադրբեջանում ջարդերից հետո ընտանիքի հետ Երևան է տեղափոխվել։ 1992 թվականին նրան գործուղել են Ղարաբաղյան պատերազմի դաշտ նկարահանումներ կատարելու։ Ապրեսովն այնտեղ է մնացել մինչև պատերազմի ավարտը, փաստագրելով իրադարձությունների ընթացքը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ աչքերը երբ տեսել եմ, սիրտը իմ թաքուն ասել է ինձ, որ իմն ես լինելու, քեզ գտել, քեզնով գերվել եմ, իմացել եմ խնդին, սերն եմ քեզ տալու, երբ զգացել եմ օրը ստոնել, հասկացել եմ սիրտն իմ քոնն է, չունեմ սիրո բողոք, իմ փայլող աչքերն էլ քոնն են, իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիշ ոչ ոք, չունի աշխարհը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսանաման, սիրել եմ քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ, չունի աշխարհը քեզ նման, չկա չէ դու մի հատեսանաման, սիրել եմ քեզ ուզում անվեճ, չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Բարեկամներ, թերթում ենք Խաչմերուկի հաջորդ էջը։ Վարդուհի Բաղդասարյանի զրուցակիցը կատալոնացի Ֆիլիպն է, ով եկել է Արցախի մասին զեկույց պատրաստելու և ներկայացնելու կատալոնական մեդիահարթակում։ Վերջերս Արցախ էր ժամանել Ֆիլիպը Կատալոնիայից։ Նա մենակ չէր։ Ընկերներով եկել էին ուսումնասիրելու Արցախի անկախության նույնքնորոշմանը վերաբերող գործընթացը, որը մեկնարկել է 1988-ին, Արցախյան գոյամարտի մանրամասները եւ հանդիպելու ու շփվելու մասնորապես Արցախում ապրող եւ Արցախը պաշտպանող երիտասարդների հետ։ Նրանք զեկույց պիտի պատրաստեն եւ ներկայացնեն անկախության ուղին բռնած կատալոնյան ժողովրդին, նաեւ համեմատելու եւ զուգահեռներ անցկացնելու երկու ժողովուրդների ներքին մղումների եւ արտաքին աղերսների մասին։ Զեկույցը պատրաստ կլինի նոեմբերի վերջին եւ շնորհանդես ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա նախատեսված ժամանակահատվածում։ Ֆիլիպի հետ մեր զրույցում շոշափեցին քաղաքականությունից մշակույթ, անգամ սպորտին առնչվող հարցեր։ Բարեկամներ, իսկ մեր զրույցը թարգմանաբար ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աշխատակից Արեգ Հովսեփյանը, որին հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը։ Thank you very much to you for those kind words and thank you very much for interviewing me and let me give our Շնորհակալություն ենք հայտնում հետաքրքրության համար եւ ունտնելության համար։ Հիմնական նպատակը այստեղ գալու զեկույց պատրաստել նա Արցախի մասին եւ տեղեկացնել ճանաչելի դարձնել Արցախը Կատալոնիայի հասարակության։ Ես եւ իմ ընկերը եկել ենք այստեղ ծանոթանալու Արցախյան իրականությանը։ First of all, I have to thank Arega for organizing our interviews and all the interesting talks whom we have Նախ պետք է ասեմ շնորհակալություն Արտաքին գործերի նախարարությանը եւ աշխատակիցներին, ովքեր կազմակերպել են մեր հարցազրույցները, հանդիպումները։ Մենք հանդիպել ենք Արտաքին գործերի փոխնախարարի հետ, ով ներկայացել է Արցախյան հակամարտությունը աշխարհակահաղական տեսակետից, Ռուսաստանի դերը հակամարտության մեջ, հակամարտությանը եւ ինչպես նաեւ ընդհանուր տեղեկացվածությունը հակամարտության պատմության մասին եւ այլն, նա ներկայացրել է շատ համապարփակ։ Yeah, another meeting we have also spoken recently with the Ministry of Culture. Մենք հանդիպում ենք ունեցել նաև մշակույթի նախարարի հետ, հարցազրույց ենք վերցրել նրանից, հետաքրքրվել ենք թե ինչպիսի դեր կարող ունենալ մշակույթի հակամարտության կարգավորման հարցում, ինչպիսի դեր ունի մշակույթի նախարարությունը մշակույթի պահպանման հարցում որպես ինստիտուցիոնալ կառույց, եւ արդյոք մշակույթի նախարարության ծրագրերը վերջնականորեն հասնում են իրենց նպատակներին եւ արդյունավետություն այն ծրագրերը, որ իրականացնում մշակույթի նախարարությունը, ասում են իրենց վերջնական նպատակին։ Other meetings that we've held, for example, with a representative of. Ինչպես նաև մենք հանդիպումներ ենք ունեցել հասարակական հատվածի ներկայացուցիչների հետ, հատկապես YMCA կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ ենք հանդիպել։ Ուզում ենք հասկանալ, թե հասարակական կազմակերպությունները ինչ դերակատարություն կարող են ունենալ հակամարտության կարգավորման հարցում։ Արդյոք երիտասարդությունը ինչպես է տեսնում հակամարտության կարգավորումը, ինչպես է նաև երիտասարդությունը ներառվում երկրի տնտեսական, բիզնես կյանքին եւ այլն, եւ արդյոք այդ հասարակական կազմակերպությունները կարող են ազդել հակամարտության կարգավորման վրա։ Ֆիլիպ, ինչպիսին էր ձեր պատկերացումներում Արցախը եւ դուք ինչպիսին տեսաք Արցախը, արդյոք համապատասխանում են տեսածն ու պատկերացրածը։ Before coming to Karabakh and in order to properly our report and all the interviews. Միջև գալը Արցախ, ես կատարել եմ որոշակի աշխատանքներ ուսումնասիրելու համար, թե ինչպիսի երկիր է այն, ուսումնասիրել եմ ներկայ իրավիճակը, հակամարտության պատմությունը եւ այլն, եւ միջև գալս ես ավելի շատ պատկերացնում եմ, որ վիճակը ավելի վատ է։ But in coming here I realize that it's a completely normal country. Իսկ հիմա երբ որ ես եկա այստեղ, միինչեվ երբ որ ես պատկերացնում եմ մի երկիր, որ ամբողջությամբ իզոլացված է, կարելի է ասել, որ ճանաչված չէ, ես ավելի վատ իրավիճակի ակնկալում տեսնել, սակայն այստեղ գալուց ես տեսա ավելի բարեհամբույր մարդկանց, եւ բացի նրանից մենք փողոցներում կարող ենք տեսնել զինվորականների եւ զինվորական ներկայացվածությունը, մարդը ապրելով այստեղ չի կարող զգալ, որ երկիրը հակամարտության մեջ է, եւ առավել եւս որ այն հակամարտում է իրանից ավելի հզոր պետություն հետ, Ադրբեջանի հետ, որ ունի այնպիսի հզոր դաշնակից, ինչպեսին Թուրքիան է։ I want to add that the former thing that I said was from what I see on the street. Իմ կարծիքով, որ Արցախի կարևորագույն նվաճումներից են նաև, օրինակ, տարբեր ստանդարտներով, օրինակ, անգործության մակարդակը, ինչպես որ նոր կարդացին, 1.9%-ը, ինչը շատ-շատ ցածր է, իսկ ամբողջ Իսպանիայում անգործության մակարդակը 20-ից ավելի բարձր է, որը հագին մեծ է, ինչպես նաև մենք տեսնում ենք, որ այստեղ գոյություն ունի նաև պետական համալսարանը, որը իր ճիշտ խնդիրներ ունի միջազգային այլ կառույցների հետ աշխատակների եւ համալսարանների հետ համագործակցության առումով, սակայն իր ստանդարտները բավական համապատասխան նոմեն միջազգային բոլոր ստանդարտներին։ Ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ իր պատրաստած զեկույցը կատալոնացիների համար դրական կամ բացասական առումով։ Yes, I hope more than I think that our report will have the maximum impact. Ցավոք սրտի, մենք այն գործակալություն, որ մենք ներկայացնում ենք, ինքը այդ մեծ հսկայական հայտնի գործակալություններից չէ, սակայն այն համարվում է Կատալոնիայում անկախությանը ձգտող ձախակողմյան մեդիա հարթակ, որը մեր կարծիքով այդ զեկույցը կարդալու է 5000-ից 10000 մարդ, եւ ինքը հույսով է, որ այդ զեկույցով եւ ավելի քան համոզված է, որ այդ զեկույցով կարդացողները կարողանան ճանաչել իրական Արցախը, իրական միջակա Արցախում, ոչ թե ելնելով քարոշչությունից եւ այն, այլ այն մարդկանց տեսակետից, ովքեր որ եկել են Արցախ, ովքեր որ ճանաչել են իրական Արցախ։ Ֆիլիպ, քիչ առաջ խոսում ենք թե մշակույթը ինչպես կարող է ներկայացնել երկիրը։ Դուք հրաշալի գիտեք, որ երկիրը շատ անգամ ավելի ներկայացնում են մշակութային միջոցառումներով, ծրագրերով, մշակութային իրականությամբ։ Դուք Կատալոնիայից եք եւ մեզ բոլորիս համար շատ սիրելի է կատալոնական ակումբը։ Գիտեք, որ սպորտը, մշակույթը հաճախ շատ ավելի մեծ դռներ են բացում երկրի ճանաչման հարցում, քան քաղաքական գործընթացները։ Well, it's an interesting question, but from my point of view, ցավոք սրտի կարող ասել, որ սպորտը մշակույթը ինքը կարող է հավաքել մարդկանց, տարբեր հակամարտող կողմեր կարող է հավաքել մի վայրում, սակայն կարծել, որ դա կարող է քաղաքական ազդեցություն ունենալ, հավանականությունը քիչ է։ I want to specify this. For example, I will compare Catalonia to Nagorno-Karabakh from my point of view. For example, in Catalonia. Եթե Կատալոնիայի հակամարտությունում, եթե այդպես կարող ենք ասել, կարող է սպորտը եւ մշակույթը իմի վերել ժողովրդին եւ ինչ որ ընդհանուր հարթակ ստեղծել նրանց համար, ապա Ղարաբաղի Արցախյան հակամարտությունում դա իրեն թվում է որ ավելի բարդ է անել, որովհետեւ տարբերությունները շատ ավելի շատ են, վերքերը շատ ավելի խոր են եւ հետեւաբար Ղարաբաղի հակամարտությունում հավանականություն շատ ավելի քիչ է։ Դեգուզի ընդհանուր առմամբ ցավոք սրտի մշակույթն ու սպորտը քաղաքականության վրա ազդեցություն Maybe someday you can understand better with Azerbaijan, but that it's not going to affect the plans of the Azerbaijan state and the Turkish state for your borders. Արցախում դուք տեսաք երիտասարդությունը, կարճ ժամանակով շփվեցիք նրա հետ։ Ինչպիսի ներկայացավ ձեզ Արցախի երիտասարդությունը։ Նրան հավատալ կարելի է։ That's a difficult question. I think that I haven't spoken with enough young people. Ճիշտն ասած, մեր շփումները շատ մեծ մասշտաբի չին երիտասարդների հետ, բայց քանի հոգու մենք հանդիպել ենք հարցազրույցներ ենք ունեցել, մեր տպավորությունն այն է, որ նրանք բավական պատասխանատու մարդիկ են եւ ունեն հստակ պատկերացում հակամարտության մասին եւ ինչն է ուրախալի, որ այն երիտասարդները, ում հետ որ մենք շփվել ենք, բոլորը մի հարցում միակարծիք են, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով եւ այս հակամարտությունը հույսով ենք, որ այս երիտասարդները, որոնք ձգտում են խաղաղ ճանապարհով լուծելուն, մի օր կհասնի իր վերջնակետին։ Okay, I would like to say something. Can I say something? Okay, I would like to express Վերջում եւ ուզում եմ ասել իմ հիացմունք Արցախի բնակչության հանդեպ եւ ես հիացած եմ իրանց քաջությամբ, իրանց պայքարելու բնավորությամբ այդ գծով եւ ես ինքս իմ կողմից ուզում եմ խրախուսել, քաջալերել նրանց, որ պետք է շարունակել պայքարել հանուն անկախության եւ հանուն իրենց նպատակներին հասնել։ Be free and you will fulfill all your objectives. Ֆիլիպը կարճ ընթացքում պարզեց, որ Արցախի եւ Կատալոնիայի երիտասարդները շատ ընդհանրություններ ունեն, գրեթե նույն խնդիրները տարբեր մակարդակներում։ Ֆիլիպի համար մի բան պարզից էլ պարզ է. բոլոր երիտասարդներն իրավունք ունեն լինել ու ապրել ազատ ու անկախ։ Սյուժեն պատրաստել էր մեր գործընկերուհի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ բացում ենք Խաչմերուկ ծրագրի խճանկար էջը։ Ընդունակությունը մարդու հոգեբանական առանձնահատկությունն է, որից կախված է նրա գիտելիքների ձեռքբերման մակարդակը։ Շատ ծնողներ իրենց հարց են տալիս. արդյոք երեխայի ընդունակությունները ի ծնեն, թե դրանք ձևավորվում են ժամանակի ընթացքում։ Այս հարցի մասնագետները հակասական պատասխան են տալիս. Ոմանք գտնում են, որ երաժիշտ ծնվում են ոչ թե դառնում։ Մյուսները պնդում են հակառակը։ Տաղանդը բաղկացած է 1% ընդունակությունից և 99% քրտինքից։ Բնածին ընդունակությունների ապացույցը երեխայի մոտ դրանց վաղ արտահայտությունն է։ Օրինակ Մոցարտի մոտ երաժշտական ունակություններն ի հայտ են եկել արդեն 3 տարեկանից։ Ռաֆայելը սկսել է հասուն նկարներ անել 8 տարեկանում։ Կարծիք կա, որ բնածին ընդունակություններն ունեն ժառանգական հիմքեր։ Գոյություն ունեն օժտված անհատականությունների ողջ գերդաստաններ։ Օրինակ Բախերի գերդաստանում եղել են շուրջ 60 երաժիշտներ, որոնցից 20-ը բացահայտ տաղանդավոր։ Սակայն այստեղ դեր են խաղում ոչ միայն ժառանգական գործոնները, այլև այն կենսապայմանները, որոնցում ապրում և կրթվում են անհատները։ Ընդունակությունների զարգացման հոգեբանական գործոնները։ Երեխաների ճանաչողական ընդունակությունների զարգացման համար կարևոր դեր են խաղում միջավայրը և փոխհարաբերությունների որակը։ Երեխաների ընդունակությունները ճիշտ ուղիով կզարգանան, եթե մեծահասակ երեխա շփումն ունենա համագործակցության բնույթ։ Երեխայի մտավոր գործնեությունը պետք է ուղեկցվի դրական էմոցիաներով։ Մանկավարժը պետք է խրախուսի երեխայի ցանկացած հաջողություն և ձեռբերում։ Մեծահասակի միջոցով է երեխային փոխանցում տվյալ առարկայի հանդեպ հետաքրքրությունը։ Այսպիսով ընդունակությունների ծագման հարցը դեռ վիճելի է, սակայն դրան զարգացման կարևորագույն խտանը մոտիվացիան է։ Ընդունակություն և օժտվածություն։ Ինչով է ընդունակությունը տարբերվում օժտվածությունից։ Ընդունակությունը բնութագրվում է որպես անհատական հոգեբանական առանձնահատկություն, որը նպաստում է գիտելիքների ձեռբերման գործընթացին։ Ընդունակության միջոցով երեխան հեշտությամբ է սովորում նոր հմտություններ։ Օժտվածությունը ընդունակությունների ամբողջություն է, որոնց օգնությամբ երեխան որևէ ոլորտում կարող է հասնել գերարդյունքների գործնեության։ Օժտվածությունը ի հայտ է գալիս դեռևս մանկական հասակից։ Օրինակ երաժշտական օժտվածությունն ավելի վաղ է ի հայտ գալիս, քան նկարչականը։ Ընդհանրապես արվեստի շնորհքն ավելի շուտ է դրսևորվում, քան գիտությունների հանդեպ ընդունակությունները։ Them toss. օրվա կարևոր տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօր հեռուստատեսության համաշխարային օրն է։ Ողջույնի համաշխարային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Վոլտերը, ֆրանսիացի գրող, փիլիսոփա, լուսավորիչ, ազատամտության ջատագով, Ուոլթեր Սքիթը, անգլիացի բանասեր, լեզվաբան, Միքայել Մազմանյանը, հայ ճարտարապետ, Գոհար Գալաչյանը, օպերայի հայ երգչուհի, Ստեփան Եսայանը, խորթայի պատմաբան և հնագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Կարեն Պողոսյանը, հայ այգեգործ ֆիզիոլոգ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Մարկ Արդավթյանը, հայ արձակագիր, թարգմանիչ, Ալինա Հովանիսյանը, խորթային հայ դերասանուհի, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Ավետիս Բերբերյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ժիրայր Ավետիսյանը, հայ բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ, ԽՍՀՄ Գրողների Միության անդամ 1962 թվականից։ Հերթական թողարկումն ավարտվեց։